الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، میں قربا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ہم نے اس سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج بھی انشاءاللہ عزوجل کچھ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے پارے میں سورہ والضحا میں ارشاد فرماتا ہے، والضحا واللیل اذا سجا، یعنی روشن دن کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے، سکون کے ساتھ چھا جائے، تاریک ہو جائے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی قسم یاد فرمائی، نمبر ایک ضحا کی، اور نمبر دو رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے، سکون والی ہو جائے اس وقت کی. ضحا ویسے چاش کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت کہ جس وقت سورج خوب گرم ہو چکا ہو، خوب اس کی روشنی کائنات کے اندر پھیل چکی ہو، اور جب اس کے ساتھ رات کا تذکرہ آ جائے تو پھر ضحا سے مراد یہ سارا دن ہوا کرتا ہے. دونوں طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کی یہاں پر قسم یاد فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد فرمانے کا ایک قاعدہ یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید فرقان حمید میں کسی شے کی قسم یاد فرماتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اس شے کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس چیز کی قسم رب عزوجل یاد فرما رہا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اہمیت رکھتی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم یاد فرمائی کہ مجھے دن کی قسم اور رات کی قسم، یا ضحا سے مراد چاش کے وقت کی قسم، یعنی جس وقت خوب روشنی ہر طرف پھیل چکی ہو اس وقت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی تاریکی ہو جائے اس وقت کی قسم. تو دن اور رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت والے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا تذکرہ کیا، یعنی دن اور رات کو اپنی نعمت قرار دیے کہ دن ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے، بندے اس میں اپنے کام کر سکتے ہیں، رات ہوتی ہے تو بندے بہت سارے کام کے جو دن میں نہیں ہو سکتے وہ رات میں کرتے ہیں، آرام رات کے اندر کرتے ہیں، رات بندے کے عیوب کو چھپا لیتی ہے. تو دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو نعمتیں ہیں. ایک معنی تو اس کا بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاش کے وقت کی قسم یاد فرمائی کہ چاش کے وقت کی قسم، دن کی قسم جب ہر طرف روشنی پھیل گئی، اور دوسرا معنی یہ واضح ہے کہ رات کی قسم جب وہ بالکل چھا جائے اور بندے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، وہ بندوں کے تمام طرح کے عیبوں کو ڈھانپ لے. ایک معنی یہ بنتا ہے اس کا جو بالکل واضح ہے، لیکن بعض علماء نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عجیب شان بیان کی ہے، بڑی اعلیٰ شان یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے استادوں کے استاد بھی ہیں اور ایک معتبر ترین علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر تفسیر عزیزی کے اندر یہاں پر ضحا کا معنی اور رات کے معنی کے مفسرین کے حوالے سے کچھ اور معنی بھی بیان کیے ہیں کہ ایک تو معنی یہ ہے والضحا، مجھے دن کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ خوب چھا جائے. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دن سے مراد عام دن مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن مراد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم یاد فرمائی ہے وہ یہ یاد فرمائی کہ مجھے اس دن کی قسم کہ جس دن میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم یاد فرمائی. اور پیچھے میں اس بات کو بیان کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید فرقان حمید میں کسی چیز کی، کسی شے کی قسم یاد فرماتا ہے، تو اس میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے کی اہمیت، اس چیز کی قدر عظمت لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے. تو جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مفسرین کے حوالے سے یہ معنی بیان کیا کہ یہاں دوحا سے مراد خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی قسم یاد فرما کر لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ اس دن کو عام دن نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ وہ دن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور رات سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ یہاں رات سے مراد یہ شب معراج ہے، یعنی عام رات مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ شب معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا، اور یہ سعادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. باقی کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر دیدار کر سکے. آخرت کے معاملے جدا ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی درجے کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا. دوسرا معنی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوحا کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ وہ دن کے جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. فرماتے ہیں بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ دوحا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا والضحا، مجھے دوحا کی قسم، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے محبوب مجھے آپ کے مبارک پر نور چہرے کی قسم. اور واللیل اذا سجا سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زلفوں کی قسم یاد فرمائی کہ مجھے آپ کی پاکیزہ زلفوں کی قسم. اب مناسبت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے والضحا، مجھے دن کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، مجھے رات کی قسم. اور علماء یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، دوحا کا معنی آپ کے چہرہ انور کی قسم. تو مناسبت یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیلی ہوتی ہے، بندے اس روشنی کے اندر اپنے کام کاج کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. تو یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا معاملہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے وہ نور پیدا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے وہ روشنی نکلتی ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے اور لوگ اس روشنی کے اندر اپنی راہ کو تلاش کر لیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ روشنی رکھی کہ جو کائنات کے کسی شے کے اندر روشنی موجود نہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، جس کو ہم بار بار بار بار بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی مبالغہ کر رہے ہوں، یہ حقیقت ہے. دیکھیں مثال کے طور پر احادیث طیبہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت کی حور اگر اپنا ناخون یا اپنا رومال یہ دنیا کے اندر ڈال دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، ڈیم ہو جائے گی اس کی روشنی. تو اب ہم اندازہ کریں کہ جنت کی حور کو اللہ تبارک و تعالی یہ نور عطا فرما رہا ہے کہ اگر اس کا نور دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو کے رہ جائے، تو جنت کی حوروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. پھر ان سرداروں، جنت کی حور کی سردار جو ہیں، یہ جن کو ملے گی اس کا عالم کیا ہوگا. اور پھر سارے جنتیوں کے سردار یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے علماء نے حق فرمایا اور سچ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر مکمل حسن ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا تو کائنات میں کسی کے اندر جرت نہیں تھی، کسی کے اندر تاب نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ارشاد فرمایا والضحا کہ مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور، آپ کے حسن و جمال کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی قسم اپنے پاک قرآن کے اندر یاد فرمائی، اور یہ فرمایا کہ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور رات سے مراد یہاں پر بعض مفسرین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارکہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات ہوتی ہے اس وقت کائنات کے اندر بندوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، بندے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، بندوں کے عیوب کو رات ڈھانپ لیتی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اس رات کے اندھیرے کے اندر اس کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکہ وہ ہیں کہ جو گناہگاروں کے گناہوں کو ڈھانپ لیں گی، گناہوں کو چھپا لیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی سے معاف کروا دیں گے، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو قرآن مجید میں لیل سے تعبیر کیا گیا، لیل کہا گیا، یعنی جس طرح رات جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کے صدقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، گناہوں کو چھپا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ مزید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوحا سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں جن سے مخلوق آگاہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ظاہری احوال ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر بندہ عمل کرتا ہے، اور رات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال باطن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیثیت جس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کے دکھائی کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے کہ اس پر چلتے ہوئے وہ عمل کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سنتیں ہمیں معلوم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پر ہم چل سکتے ہیں کیونکہ وہ انداز ہمیں معلوم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال ظاہری ہیں، یعنی ظاہری طور پر آپ نے جو جو کام کیے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دوحا سے تعبیر فرمایا، یعنی بد دوحا کا معنی یہ ہوگا کہ مجھے آپ کے ظاہری عمل کی قسم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ظاہری کی، یعنی دن میں آپ جو کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو آپ کام کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں، اس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یاد فرمائی کہ وقت دوحا مجھے آپ کے ان کاموں کی قسم کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں کہ وہ اتنے اعلیٰ اور عرفا ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کو یاد فرما رہا ہے۔ اور احوال باطن سے مراد وہ عمل ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یعنی جس طرح رات کے اندر بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ بندہ وہ کام کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہوتا ہے، اندھیرے میں بندہ بہت سارے کام ایسے کرتا ہے کہ جو صرف اور صرف اس کے رب عز و جل کو معلوم ہوتا ہے، تو رات کے وہ معاملات کے جو لوگوں کے سامنے پوشیدہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوشیدہ معاملات کی قسم یاد فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خاص تعلق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں، وہ محبت کے جو صرف اور صرف آپ اور آپ کا رب عز و جل جانتا ہے کہ وہ کیسی محبت ہے، یہ سارے کے سارے معاملات یہ رات والے ہیں، یعنی یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، اس چیز کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا معاملہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو درگزر کا معاملہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ شفقت و رحمت ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اعمال ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، یہ تمام کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان چیزوں کی قسم اپنے پاک قرآن کے اندر یاد فرما رہا ہے۔ اور یہ بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر تفسیر عزیزی کے اندر ذکر کی. اس سے یہ معلوم بھی ہو گیا کہ ہم جو میلاد کا دن مناتے ہیں یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی محبت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری جو اصل کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ.